राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 5 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम आत्मा है नी जो प्रेत और पितर आदि योनि में मतलब जाती है क्या? हाँ। तो क्यों जाती है, कितने दिन जाती है? वो कितने दिन होगा तो अलग अलग है। अब मनुष्य हो तो कितने जीते हैं वो नियम है क्या? मनुष्य योनि में कितने दिन जीते हैं वो दूसरे क्या कहें, ये नियम नहीं है। ऐसे ही पितर है, यक्ष है, राक्षस है, जितनी है पाप कर्मों से होती है। ओम सोनी होती है पुण्य कर्मों से। ऊर्जं गच्छन्ति सत्त्वस्तर मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। तो तामस होते अधोगति हो जाते हैं। तो तामस वृत्ति होती है और तामस वृत्ति वाले नीच योनि में जाते हैं। तो इसमें गुणों का संग है वो कारण होता है। कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म शु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। तो गुणों का संग है वो दो तरह से होता है। एक तो सात्विक वृत्ति हरदम रहती है, राजसी और तामसी हरदम वृत्ति रहती है, उसका फल है। और एक तात्कालिक मरते समय में सात्विक वृत्ति रही, राजसी रही, तामसी रही, उस वृत्ति के अनुसार अगाड़ी जन्म होता है। तो अगाड़ी जन्म होने में कारण तो अंतिम चिंतन वो कारण है। अगर वहां सुख दुख भोगते हैं उसे हरदम सात्विक राजसों राजसी इसका कर्मों का। तो कर्मों का फल भी जन्म मन बताया है और गुणों का फल भी जन्म मन बताया है। तो गुण ये वृत्ति होती है सात्विक राजस्थान उनसे भी जन्म होता है। और कर्म जैसे करते हैं तो अंतकाल गुण के अनुसार जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वहाँ फल भोग होता है। तो योनियों सब है, ये असुर योनि भी है, राक्षस योनि, मनुष्य योनि, पशु पक्षी योनि, भूत प्रेत योनि, इसे स्वयं नरक है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, ये लोक है, ये लोकों में गति होती है। तो अलग अलग गति होती है। तो ये योनि होती है। आजकल लोग कई करते हैं तो उसमें पाखंड ज्यादा होता है, दम देखावटीपन ज्यादा होता है, असलियत कम होती है। परंतु योनियो है ये सभी शास्त्र में वर्णन आ रहा है। दो तीन प्रश्न और कुछ आके अंत मति सो गति। तो फिर संसार में अधिकतम भोग भोग लें हम अंतिम समय में उच्चतम मति के लिए केवल विचार कर लें, इसमें लोक में त्याग भी नहीं करना पड़ेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। क्या लोग करते हैं? अंत काल के अनुसार ही, चिंतन के अनुसार ही आगे गति होगी। तो अंत में विचार कर ले कि उस समय चिंतन कर लेंगे भगवान का और संसार में भोग। ये बात होगी नहीं, चिंतन अभी भी प्रश्न आया कि जब अच्छे चिंतन से अच्छी योनि मिलती है तो अंत काल में अच्छा चिंतन कर लेंगे, पहले क्यों फोड़ा देंगे मुंह भाई? क्यों कथित तो अंधकार चिंतन के अनुसार होगी? तो अंत साल में कर लेंगे ये हाथ की बात नहीं है। अभी सभी सावधान है, सावचेत है, स्वस्थ है, इस समय में भी जो चाहो जो मृत्यु हो जाती है क्या? तो अंत समय तो बीमारी होती है, परवशता होती है, उसमें वृत्तियों का शरीर का कोई ठीक नहीं रहता हम कैसे कर लोगे? अभी भी सावधानी है, स्वास्थ्य है ठीक तरह से, तब भी वृत्तियों पर बस नहीं चलता, अंत में कैसे कर लेंगे? अंत करने में वही कर लेते जो हरदम होगा, वही प्राय होता है अंत में। जहां अंधकार की बात आई है गीता में, अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात संदेहम सयाति तंतमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भावित। तो आगे तस्मात् सर्वेषु काले मामन सुन क्यों कहा? क्योंकि अंधकार का समय निश्चित तो है नहीं। पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। तो उसकी आज्ञा बताई कि सब समय में याद रखो, तो सब समय में ही तो अंतकाल आवेगा। अंतकाल में चिंतन कर लेंगे, ये तो तब हो गए 10-20-50-100 वर्ष की विचार है, तो अंत समय में करेंगे। पर अंत समय तो अभी है, अभी अभी अंत समय है। अभी अभी जो समय बीता है इस अवस्था का अंत समय है ये। अब उसमें बालक बने का भी अंत समय है, जवानी का भी अंत समय है, वृद्धा का भी अंत समय है। क्यों? अगर समय तो नया चलता है ना, तो समय तो अंत समय ही है। सभी था नहीं मानो, अभी जो हमारा समय है, अभी वर्तमान में तो अंत समय हुआ था। पहले समय तो कल बीत गया, सुबह बीत गया, अभी तो अंत समय ही है। अंत समय हरदम रहता है, तो हरदम स्मरण करना चाहिए, तभी अंत समय में आप सामने। क्योंकि हरदम स्मरण करेगा तो अंत समय हरदम में आएगा। समय अंत समय आएगा तो हरदम में ही आएगा। सुबह शाम रात में दिन में कोई पता नहीं है, कब प्राण चले जाए। तो अंत समय में याद करना हो तो हर समय याद करो। अंत समय करना है तो हरदम याद करो। हरदम अंत समय हरदम है। अभी आपकी अवस्था है, इस अवस्था को थोड़ा ध्यान देकर देखो तो इस अवस्था का तो अंत समय अभी है ना। अभी तो नया आगारी वर्तमान और आगे भविष्य तो अगर नया है। अभी जो समय बीता है जितना, उस बीते हुए समय का तो अभी अंत समय है कि नहीं? यहाँ आते हैं तो बाहर से आते हैं तो ठेठ आ गए, तो भाई ठेठ पहुंच गए। ऐसे ही आज जितना वर्ष महीना जितना दिन आपको बीता है तो यहाँ पहुंच गए, तो वो अंत समय तो हुआ। आज दिन तक की उम्र का तो आज ही अंत समय है कि नहीं? आज दिन तक की उम्र का अंत समय आज अभी है। अभी अंत समय है, हर समय अंत समय बदलता है। इस वास्ते अंत समय याद कर लेंगे तो हरदम याद करो, ये अर्थ होता है इसका। अंत समय तो हरदम रहता है। बहुनाम जन्मनाम अंति, का बहुत जन्मों का अंतिम जन्म। अरे अंतिम जन्म में अंतिम समय है। एक मार्मिक बात है, बहुत जन्मों का अंतिम समय क्या है? मनुष्य जन्म है। अंतिम समय मनुष्य जन्म है। अब मनुष्य जन्म में अगाड़ी आपकी मर्जियों से जा सकते हो। मनुष्य मनुष्य हो सकते हो, मनुष्य देवताओं में जा सकते हो, मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये अंतिम जन्म है और इस जन्म में ये अंतिम काल है। अब अगाड़ी जैसा जैसा काम करोगे वैसा समय बीतेगा। अभी जो बीता उसका तो हमारे अंत समय है कि नहीं? अभी मेरी बात समझे कि नहीं? नई बात है, नई बात है। मानो जो समय है ये अंतिम ही है। वो जो समय है अंतिम है समय, तो अगर ये शुरू हो गया। अब पहले समय जितना बीता है उसका तो अंत समय है, अभी है कि नहीं? अब अगर ये समय तो चलेगा तो हेयम दुखम अनागतम, पतंजलि योगदर्शन में लिखा है, दुख है दुख हार हेय हातव्य और हान और हेय, मानो दुख को दूर करना, तो कौन सा दुख दूर करना, जो बीत गया जो अभी है वो अगड़ी, तो उसमें विवेक बताया है कि अगड़ी दुख नहीं आवे यही आप उद्योग कर सकते हो। आज दिन का दुख भोग जाए उसका तो कोई उपाय नहीं, और अभी दुख भोग रहे हैं इसका उपाय कैसे हो, उपाय करते करते दुख तो बीत जाएगा, जो दुख नहीं आया है उसका उपाय करो। हेयम दुखम अनागतम, जो नहीं आया है उस दुख का विचार करो, वो दुख ना आवे। अब भोग चुके उसे क्या दूर करोगे, और वर्तमान क्या दूर करोगे, उपाय करो तो बीत जाएगा, जो नहीं आया है आने वाला है उसका विचार करो। तो अभी तो अंत समय तो अभी हुआ, गुरु सुकाले सुमा सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो सब समय में स्मरण कैसे करें, तो एक बात है खास जो मैंने कही है, मनुष्य को अपना एक उद्देश्य बना लेना चाहिए, एक ध्येय एक लक्ष्य, क्या मेरे को तो भगवत प्राप्ति ही करना है, अपना कल्याण ही करना है, क्योंकि कल्याण के लिए ही मानव शरीर मिला है। हमें धन कमाना है, हमें तो मान कमाना है, हमें भोग भोगना है, ये आप कर लेते हो, पर भोगों के लिए मान बढ़ाई के लिए शरीर मिला नहीं है, मिला तो कल्याण के लिए ही है। तो ये लक्ष्य अभी बना लेना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, जो कल्याण के विरुद्ध बात होगी आप असाप नहीं करोगे। जैसे लोभ ये आपकी धन के लिए काम करता है, तो जानकर नुकसान का काम करेगा क्या वो, जानकर घाटा लगा जैसा काम करेगा, धन चाहते हो कैसे करेगा। ऐसे कल्याण चाहते हो तो अभी कल्याण का उद्देश्य बन जाने से कल्याण में बाधा वाला काम आपसे होगा ही नहीं, और कल्याण का नहीं बाधा करो तो लोग खुले रहते हैं। हमारे सामने तो कई आदमी ने कहा है ऐसा, क्या बात महाराज, हम तो गृहस्थी हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थों की कहां छुट्टी दी है, आपने ले ली छुट्टी, गृहस्थ ये सब भी शादी तो करना चाहिए, गृह खुला है ऐसा, ऐसा कहीं आया ऐसा, और मन में खुला मानते हैं, तो खुला मानते तो खुला होगा, पाप भी होगा पुण्य भी होगा अच्छा भी मंदा भी सब तेरे खुला है, तो ऐसा खुला नहीं रहना चाहिए। खुला तो 84 लाख जोड़ी के लिए है, मनुष्य के लिए खुला नहीं है, मनुष्य तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बनाया गया है। एक मैंने पुस्तक पढ़ी उसमें बात आई वो याद आ गई, साधन करना है, जैसे मैं तो ब्रह्म हूँ ऐसे कोई मान ले तो ब्रह्म के लिए तो साधन नहीं होता, ब्रह्म के लिए कुछ ज्यादा साधन होता है क्या, कि ब्रह्म होता है उसको ऐसा साधन करना चाहिए, ब्रह्म को ऐसा साधन करना चाहिए, कहीं आई है दीदी, तो ब्रह्म तो साधक नहीं होता, तो ब्रह्म साधक नहीं होता, तो ब्रह्म चेतन साधन नहीं होता, तो ये जड़ साधन होता है, दो ही तो है जड़ चेतन प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, सत और असत, तो सत है वो साधक नहीं होता, अरे असत है वो साधक होता है क्या, जो नाशवान है वो साधक होता है, तो साधक कौन होता है, तो साधक मनुष्य होता है, मानव ही साधक होता है, ना ब्रह्म साधक होता, ना ईश्वर साधक होता, ना जीव साधक होता, और ना चेतन साधक होता, ना जड़ चेतन जड़ साधन होता। इसमें तीन बात है खूब ध्यान देने की, जो दूसरे से चाहता है, चाहे जगत से चाहे ईश्वर से चाहे किसी से भी चाहता है, वो है जड़ता, और लेता ही देता है वो जड़ता, और देता ही देता है वो चेतनता, और लेता है देता है वो है साधारण, पर साधक नहीं है, और लेता और देता दोनों है, ये बीच में असाधक है, साधन नहीं है। साधक वो है जो देने में उद्युत है, अपना देना ही देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है, और देता ही देता है वो साधक होता है। तो लेना ही लेना है जड़ता और देना ही देना है चेतनता, और लेना देना दोनों है, ये दोनों चिड़चिड़ी ग्रंथ थे, तो ये साधक नहीं। साधु तो वो है जो अब लेना है तो अब लेना नहीं है, अब देना ही देना है, जो उद्योग करता है देना ही देने के लिए, और लेना नहीं है देना है, पहले का कर्जा है तो उतार देना है, नया कर्जा लेना नहीं है। वर्तमान की आसक्ति कामना तो निष्काम भाव से सेवा करने से मिट जाती है, और नई कामना करना नहीं है, ये साधक। और सिद्ध है दो हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हारे सेवक, वे चेतन है, वे देते ही देते लेते ही नहीं, लेते ही तो देते हैं, देते ही तो देते हैं, देते ही देते लेते ही देते ही है। और जो साधारण आदमी होते हैं वो लेते हैं तो ही लेते हैं, देते हैं तो ही लेते हैं। दान पुण्य करे तो इतना हमारे पुण्य हो जाएगा, ये साधन करे तो इसको मेरे को मिल जाएगा, तो देते ही लेने के लिए ही देते हैं। जैसे जमीन में दाने डालते हैं तो लेने के लिए डालते हैं, खेत करने वाले दाने के लिए थोड़े डालते हैं, ऐसे दान पुण्य कहीं करते हमारे को मिल जाए, तो मिलता है वो ही लेने के लिए, देते है वो भी लेने के लिए। तो ये मनुष्य बड़ा नहीं है, ये पशु पक्ष बड़ा है, असाधक है। और पशु पक्षियों में लेने की बात है ये, वो बेचारे लेते ही लेते हैं, देने के है नहीं, तो उनसे हमारे को मिलती है ना, वृक्षों से लकड़ी मिलती है, फूल मिलता है, फल मिलता है, पत्ती मिलती है, मिलती है तो आप लेते हो, वे नहीं देते हैं। पशु पक्षी वृक्ष देवी है, देते नहीं है वो, तो आप अपने ले सकते हैं। देने की शक्ति तो मनुष्य में है, तो लेना नहीं है देना, ये साधक हो जाता है, और लेना देना तो साधक नहीं होता। लेना जड़ता देना चिन्मय था, अब ध्यान समझ आ गई नहीं बात। जड़ता कैसे है कि हमारे पास जो अभाव है वही तो हम लेंगे, तो अभाव जड़ता का है, लेते तो जड़ता को ही लेते हैं, देते हैं तो क्या जड़ता देते हैं तो चिन्ह में तो पीछे ले जाएगी ही नहीं, ख्याल आया नहीं, आप लोग ध्यान दो। देते देते हैं तो जड़ता दी जाएगी तो चिन्ह में तो चेतनता आपसे अब रह जाएगी, और लेते ही ले तो जड़ता को ही खींच रहे हो, तो जड़ता ही जड़ता में स्थिति होगी आपकी। यार जड़ लेना देना दोनों है, मैं तो कई बार ये बात कही है कि जहाँ आपके दुकान लगी है, व्यापार हो रहा है, वहां से दुकान उठाना चाहते हो, कमाई दुकान उठ जाए तो कैसे उठेगी, क्योंकि देते हैं देने में कई उधार देते हैं, कई नगद देते हैं, तो उधार देते हैं उसका रुपया आ जाए उसे लिए क्या करना पड़ेगा, और देना पड़ता है कि और दे तो पैसे वाले आ जाएंगे, तो दुकान रखनी पड़ती है। दुकान उठानी हो तो जिनका लेना है उनको तो दे दें, आना लेना है उसमें दे जितना तो ले लेना है, छोड़ देना है तो दुकान उठेगी, संपूर्ण को ले लें तो दुकान नहीं उठेगी। क्या ठीक है ना, व्यापार आप करते हो विशेष जानते हो, तो लेने देने दोनों रहेगा तो दुकान रहेगी, हमारे लेना है तो कुछ देते रहो तब आएगा। तो इस तरह से संसार से अपने को उठना है, अपनी मुक्ति करनी है, तो जो दूसरे से लिया है वो तो दे दो, वो तो दे दो, और लेना बंद करो। पहला लिया है जो तो दे दो, लेना नया लेना बंद कर दो, और अपने पास वो दे दो, उनका है हक लगता है। तो आपके पास जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये आपका संसार का है, आपका नहीं है, ये शरीर संसार का है और प्रकृति से पैदा हुआ है, और मालिक ईश्वर है। तो चाहे संसार को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे ईश्वर को दे दो, देना है नहीं। तो संसार को देना कर्मयोग, प्रकृति को देना ज्ञान योग, और भगवान को देना भक्ति योग, कितनी ही बात है, सच बात कहाँ है? मोह भोग और संसार में किंचित मात्र भी त्याग नहीं करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहते और कल्याण का इसको क्या करें? संसार से कुछ नहीं चाहते तो कल्याण हो ही जाएगा। संसार में त्याग करना कुछ भी नहीं पड़े और कल्याण चाहते, त्याग करना कुछ भी न पड़े, मैं कहूँ आपकी चलेगी नहीं, कुछ भी न त्याग करो, ऐसी हिम्मत है कि आप में? किसी भाई में तो बोलो, किसी पूछो मैं, किसी भाई में भी ये ताकत है क्या जो हम त्याग करेंगे ही नहीं तो रखेंगे? ऐसी ताकत है क्या किसी में? कोई बोलो, कोई भाई बोलो, त्याग न करें ये आपकी चलेगी ही नहीं। मैं तो नियम बताता हूँ, चाहे लोग क्या चैलेंज देता हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ कि आपके ये सब छूट जाएगा, आपके साथ रहेगा ही नहीं। है किसी के पास ताकत के शरीर को, धन को, कुटुंब को, घर को रख लेंगे, त्याग नहीं करना, ऐसा है क्या? आप से आ जाएगा तो उसे कल्याण नहीं होगा, और आप से आप रहेगा ही नहीं तो हिम्मत को त्याग, उसे कल्याण हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, एक कहानी याद आ गई, खेती करने वाले होते हैं ना, उसमें जाट की बात कहते हैं, मारवाड़ी समझते हैं, और सारी जाट जाति होती है ना, तो जाट जाट नहीं है, आपस में खटपट थी, खटपट थी, तो खटपट चलते चलते कई दिनों के बाद वो जाट ने बोली कि अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, अब मैं रहूंगी नहीं तेरे पास, मैं तो चली ही जाऊंगी। तो उस दिन वो बोली तो जाट ने समझा अब चली जाएगी, अब ठहरेगी नहीं। उसने क्या किया, गांव होता है ना गांव, उस गांव में टेलीफोन होता है, वो पता है, अपने कोठे पर चढ़ के जोर से हिला मार आवाज कहते, मैंने ऐसा करूंगा, हमारी ऐसे बच्ची गम गई है, हमारी गाय खो गई है, किसी ने देखा हो, टेलीफोन होता है, हमारे देखा हुआ, आप किया हो देखा हुआ, कान गांव में आवाज दे देते हैं, तो छोटा गांव सुनाई देते, सब सब सुन लेते हैं। तो उसने क्या कोठे पर चढ़कर जोर से कहा कि देखो भाई, सबके सामने मैं कहता हूँ मेरी बात, मैंने अपनी स्त्री को त्याग दिया है, मैंने इसको छोड़ दिया है, अब आप कोई भी हमारे पास आकर है तो मैं तो कहना कि तुम रखो, क्योंकि मैं आपको सबको चेता देता हूँ पहले से ही, फिर आपका कहना नहीं मानूंगा तो आपको फिर दुख होगा, कभी हमारा कहना ही नहीं मानता, इस वास्ते मैं पहले कहता हूँ मेरे को कोई रखने की मत बात मत कहना, मैंने तो त्याग दिया है, छोड़ ही दिया है। तो ठीक हो गया, हम सुबह और रात रात कहाँ जाएगी, जिस रात में पड़ी है सुबह चली जाएगी, मैंने छोड़ दिया। तो जाती तो जाने वाली थी, जाओ रहेगी नहीं, तो अपनी मुंह से रख ली कि नहीं, अपनी बात रख ली कि मैंने छोड़ दिया, ऐसे ये जाएगी सबकी सब रख सके लिए, जा टनी टनी जा रही है, जा टनी है, सब जा टनी है। अब इस जटनी को आप कह दो कि मैंने छोड़ दिया है तो जाओ निहाल देंगे, फजीती होगी, ये रहेगी तो नहीं, फजीती मुफ्त में होगी। क्या देखो एक जाटने का भी भरण पोषण नहीं कर सका, ऐसा कैसा आदमी है ये फर्जी होगी, नहीं तो मैंने छोड़ दिया भाई, जाने दो, छोड़ दिया, उलान मत देना हमारा, जो आपके तरह हम रख लें, त्याग न करें, तो ये आप में किसी में हिम्मत नहीं है, वो तो बोलो, ये सब छोड़े, सब कर सब, शरीर छूटेगा, घन छूटेगा, धन छूटेगा, घर छूटेगा, कुटुंब छूटेगा, अपना करने वाली सब रात छूटेगी, तो छूटेगी उसको आप छोड़ दो तो आपकी मुक्ति हो जाए, यार छूट तो जाएगी ही, आप नहीं छोड़ोगे तो बंधन होगा, यार छोड़ दोगे तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसी ताकत किसी में है कि नहीं त्याग करें? आपकी बातें अच्छी लगती है, बहुत विचार करते हुए भी व्यवहार में लाने में असमर्थ है, रास्ता बताएं, कई बार ऐसा मेरी बातें अच्छी लगे तो व्यवहार में लाने के असमर्थ नहीं होंगे आप, मेरी बातें तो अच्छी लगे और आप अपना कल्याण चाहे तो आदमी आ जाइए, मेरी बातें तो अच्छी लग रही, आप कल्याण नहीं चाहते तो क्या हुआ? दो बात होनी चाहिए, एक बात तो ठीक है मेरी बातें अच्छी लगी, यहाँ तो ठीक है, पर आपके खुद के कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, और भोजन देने वाला तो भोजन अच्छा लगे, अपने भूख तो अपनी चाहिए क्या नहीं घर की, वो दे देगा देने वाला। मैं आपके घर पर आऊं तो आप भोजन दे सकते हो, भिक्षा दे सकते हो, मैं भूख भी दे सकते हो क्या? तो मैं बातें कहता हूं, माल तो अच्छा है पर भूख तो आपकी चाहिए कि नहीं, इतनी आप हिम्मत करो कोई काम बन जाएगा। आपके कल्याण की चाहना हो और मेरी बातें अच्छी लगे, कल्याण हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।